Слава Иисусу! Давайте все вместе встанем и будем славить нашего Господа, благодарить Его за Его любовь, действительно, что Он сегодня нас взыскал, не мы. Это Его есть милость, и сегодня Его прослав за это всей душой. Величає тебе, душа моя! Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому! Слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому, алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив світи, всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Ти створив світи, всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому! Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому, алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Слава Ісусу!